بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير حاميم دا كتاب نازليگي دا هاغا الله دا طرفنا چه زبردسته پہر سو پوہدن کے گناہ بخن کے او توبہ قبل ان کے دے سخت سزاور کا ان کے او دیر فضل والا دے داغن سیوا بل معبود نشتا ہم حغت دا ٹول واپس تلل دی ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغرک تقلبهم فی البلاد دا الله په آیاتونو کې بس هغه څوک جګړې کوي چې هغه کفر کړي دي د دین ورستو د دنیا په ملکونو کې دا هغوی منډې تړې دي تا په دوکه کې وانه چوي كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب دا دوين مخي دا نو علیہ السلام قومهم خبال رسول دروغ گنل دے او داوين رستو نورو ډیرو ډلهم دا کار کرے دے هر قوم پا خبال رسول حملہ اکڑا چه هغه گرفتار کری هغوی ټولو دا باطل دا وصلے پا ذریعہ دا حق د ختکولو کوشش وکړو لیکن اخر دا چې ما غوی راونیول بیا وګوره چې زما سزا څنګه سخته وا وکذالک حقت کلمه ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار دغه شان ستاد رب دا فیصله هم د هاغه ټول خلکو په حق له شوی دا چې کفر کړي دي چې هغوی به دوزخ ته ننوځي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم کمو فرختو چی عرش پوچت کلے دے او کمی چی دا عرش نگیر چا پیرا حاضری اوسی هغوی ټولی د خپل رب د هم سرا دا غو تسبی وائی هغوی پا هغو ایمان لري او د مومنانو پا حق کی دا بخانه دعاگانی غواری هغوی وائی ای زمونگ ربا د خپل رحمت او د خپل علم سره په هر سیز باندې خوش شوی یې نو هغه کسان چې هغوی توبه استلی ده او ستا په لار روان شوی دي هغوی معاف کړه او د دوزخ د عذاب نه بچ کړه ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اے زمونگ ربا داخل کرا ہوئی ہغا ہمیشہ جنتونو تا چی داغے وعدا تا دا غوی سره کړی دا او دا غوی په مور او پلار او بیبیانو او اولاد کې چې کوم صالحان دي هغه هم هلتا هغه ته ورسوا بشکا ته غالب او د حکمت خاوند دی او بچړه هغه د بدونه تا چې څوک د قیامت په ورځ د بدونه بچکړو نو تا په هغه غټه هم کړو دا لویه کامیابی ده ان الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. بشكا كم خلق چي كفر کرده ده ده قیامت پا ورز با هغوی تا آواز وکړي شي نن چې تاسو لا په خپل ځان باندې څومره سخت غصه درځي د دې نه زیاته غصه به الله تعالی لا په هغه وخت کې وتلله کله چې به تاسو ایمان ته راوبللی شوی او تاسو به انکار کولو. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هغوی بووای ای زمونږ ربا واقعی تا مونږ دوزل ملکلو او دوزل دی راجوندی کلو اوس مونږ د خپل گناهونو اقرار کوو نو آیا اوس د دې زینا د وتل سلار شته. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. جواب باورت ميلاوشي دا پا کم حالت کی جتاسو مبتلائے دا پا دے وجہ دے چی کلبا یوازی اللہ تا خلق را غفتلے کے دل متاسو بطری انکار کولو او چی کلبا دا غصرا نور سوک شرک کرلے شول متاسو با منل اس دلوئی او اچت اللہ پلاس کی فیصلہ دا. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هم هغه دی چې تاسو ته خپلې نخې ښیي او د اسمان نه ستاسو دپاره رزق نازلوي لیکن د دې نخو نه صرف هغه سړی سبق اخلي چې هغه الله ته رجوع کوونکی وي. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نو اے رجوع کوونکو خلقو خپل دین د الله دپاره خالص کړئ او خاص الله ته آواز کوئ اگر کستا سودا کار پا کافرانو دیر بدلگی. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هغه د اوچتو درجو خاوند دی د عرش مالک دی هغه چې په خپلو بندگانو کې په چا باندې په خپل حکم سره روح نازلول غواړي هم په هغوی نازلوي د پاره د دې چې هغوی د ملاقات د ورځې نه خبردار کړي. هغه ورځ چې ټول خلق با بے پردی وي د الله نه با د هغوی یوه خبره هم پټه نه وي په هغه ورځ با آواز وکړی شي چې نن بادشاهي د چا ده ټول عالم با چغې ووهي چې د یو قهار الله بادشاهي ده. اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. او به ویلی شي چې نن به هر سړي ته د هغه عمل بدله ورکړي کیږي کوم چې هغه کړی وي نن به په هیچا هیڅ قسم ظلم نه وي او الله په حساب اغستو کې ډېر تیز دی. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. اي نبي صلى الله عليه وسلم داخلك ويروا دها غورزنا چه هغنز دير غلدا چی زرن با خلی ترا خطلی وی او خلق با چپ چاپ غم زپلی ولار وی ده ظالمان ده پارا با نه یو مهربان دوست وی انيو شفاعت كون كي سيداغو خبر امن ليشي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور الله دسترگو پغلا هم پوها دے او پہا غراز هم پوها دے کسینو پچ ساتلے دے والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير او الله با تک تک حق فیصلہ کوي پاتشو هاغا چې دا مشرکان ورتا دا الله پزے آوازونه کوي نه وي د هیڅ څه فیصله کوونکی نه دی بشکا چې الله هر څو اوریدونکو او هر څو لیدونکو دی اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوه واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق آیا دا خلق چرتا پزمکه کی گرده دلی ندی چی دا هاغ خلقو انجامی لی دلی وی کم چی دا دوی نمخ کی تیر شوی دی حقوی دا دوی نزیاد طاقت ورو او دا دوی نی زیادی زبردستی نخی پزمکه کی پریخو دلی دی لیکن اللہ حقوی دا خپلو گناهونو پا وجا راونی ول او دا حقوی دا پارا دا اللہ نا بچکون که حسوک نوو ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب دا انجامي زكشو جهويتا خبلو رسولانو واضح نخي او حكمون راولل او هغوی دا غید منلونا انکار وکړو اخر دا چې الله غوی راونیول بشکا چې هغه قوی دی او په سزا ورکولو کې ډیر سخت دی ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب مونږه موسی علیہ السلام فرعون او هامان او قارون ته د خپل نخو سره او د ماموریت د ښکار دلیل سره الیګو لیکن هغوی اویل جادوګر دی غټ دروغجن دی فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال بیاچ کلا هغو زمون ده طرفنا هغوی تا حق ویولو نه هغوی اویل چې کم خلکو ایمان راوړی دی او داغ سره شامل شوی دی داغوی ټولو علاقان وجنی او جنکی جوندی پریږدی لیکن د کافرانو تدبیر به اثر لاړ وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد یو ورځ فرعون خپلو درباریانو ته وویل ما پریږدی زه دا موسی وژنم او دې دې آواز وکړي خپل رب ته ما سره دا فکر دی چې دې به ستاسو دین بدل کړي یا به په ځمکه کې فساد راپورته کړي وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب موسى عليه السلام اويل ما خود هر هغه متکبر سړي په مقابله کې چې هغه د حساب په ورځ ایمان نه لري د خپل رب او ستاسو د رب سره پناه غستلی ده وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فدي موقع دا آل فرعون نيو مومن سلي چخبل ايمان پت ساتلي بو اوائل آیا تاسو یو سلي صرف پدي وجه وجنه چهغا وائي چه زما رب الله ده حالانکه هغه ستاسو د رب د طرف نه تاسو تخکار نه خیراوللې کو هغه دروغ جنوي نو داغه دروغ با پخپل په هغه واپس ورپریزي لیکن کچری هغه رښتینی وي نو هغه چې د کم هیبتناک انجام نه تاسو یې ربي داغه نه با سخو ضرور پتا سو راځي بشکا الله یو داسې سړي ته هدایت نه کوي چې هغه د حد نه اوریدونکی وي او دروغ جنوي. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اے زما د قوم خلکو نن بادشاہی ستاسو ده او پزمک تاسو غالب یای لیکن که د الله عذاب په مونږ راغې نو بیا به څوک زمونږ امداد وکړي. فرعون وویل زه خو تاسو ته هغه رای در کوم کمه چې ماته مناسب ښکاري او زه تاسو ته هغه لار خیم کمه چې ټیک ده. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. کم سړی چې ایمان راوړې وو هغه وویل اے زما د قوم خلکو ما سره یره ده چې هسې نه په تاسو هغه ورځ راشي کمه چې د دې نه مخکې په ډېرو ډلو باندې راغلې ده. څنګه ورځ چې د نوح علیه السلام په قوم او په عادیانو او په سمودیانو او د هغوی نه په رستنو قومونو باندې راغلې وه او دا حقیقت دی چې الله په خپلو بندگانو باندې د ظلم هیڅ اراده نه لري. ويا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم ومن یضلل الله فما له من هاد. اے قوما زما سره یره ده چې په تاسو باندې چرتا د چغو چغاو ورځ رانه شي چې بیا به یو بل ته آوازونه کوی او د تیښتې منډې به وهئ لیکن په هغه وخت کې به مو د الله نه بچ کوونکی هیڅوک نه وي. رښتیا ده چې الله څوک بې لارې کړي هغه ته بیا لار ښودونکی څوک نه وي. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. د دین مخکی یوسف علیہ السلام تاسو ته واضح دلیلونه راوړی وو لیکن هغه چې کم تعلیم راوړی وو تاسو داغه په حق لا هم برابر شکمن وای. بیا چې کله هغه وفات شو نو تاسو ویل چې اوس به د هغونه رستو الله بل رسول هرگز نه رالیږي. دغه شان الله هغه ټول خلک په گمراهۍ کې اچوي څوک چې د حد نه اورېدونکي وي او شکیان وي او د الله په آیاتونو کې جګړې کوي بغیر د دینه چې هغوی ته څه سند یا دلیل راغلی وي. دا طریقه د الله او د مؤمنانو په نزد د بغض طریقه ده. دغه شان الله تعالی د هر متکبر او د هر ظالم سړي په زړه باندې مهر لګوي. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. فرعون ويل اي هامانا زما د پاره یو اوچته مانای جوړ کړه چې زپری لارو ته ورسېګم د اسمانونو لارو ته او د موسی خدای لګو وینم. ما ته دا موسی دروغجن معلومیږي. دغه شان د پاره داغ خپل بدملی خاصه کار کړی شو او هغه د نیغې لارې نه منع کړی شو. د فرعون ټول تدبیرونه داغ د خپلې تباهۍ په لار کې استعمال شو. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. هغه کم سړي چې ایمان راوړی وو هغه وویل اے زما د قوم خلکو زما خبره ومنئ زه تاسو ته صحیح لار خیم. اے قومه د دنیا دا ژوند خو یو څو ورځې دی ده همیشه استوګنی زیخو اخرت ده. من عمل سیئه فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. سوک چی بدی وکړي هغه تبا هم هاغم را بدل ملاویگی سمره چی هغو بدی کری وی او سوک چی نیک عمل کوی کو هغه سڑی وی او کو خزا خو چی مومن وی نو دغسی ټول خلق با جنت تننوزی او حل تبورلا بے حساب رزق ورکڑی کی گی. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. اے قوما اخر دا سکی صدا چیز تاسو نجات ترابلم او تاسو مالا دا وور طرف تا دعوت را کوئی تاسو مالا دا دی خبری دعوت را کوئی چیزو دا اللہ سر کفر اکرم او داغ سر هاغا هستیانی شرکی کرم چا هاغا زن پیجنم حالانکه زه تاسو هغه زبردست بخون کی خدای طرف ته رابلم. لا جرم انما تدعونني الیه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وانما ردنا وأن المسرفين هم أصحاب النار. نا حق داده او د دین خلاف کې دی نشي چې تاسو د چا طرف ته مارا بلای داوی د پاره نه په دنیا کې بل نشتا او نه په آخرت کې او زمونږ د ټول واپس تلل خاص الله ته دی او د حد نه اوریدونکو خلک به ورته ځي. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. نن چې درته زه سوایم ډیر زر به هغه وخت راشي چې تاسو به دا یادوئ او زه خپله معامله الله ته حواله کوم، بېشکه هغه په خپلو بندګانو نظر ساتونکی دی. فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اخر دا چې هغه خلکو د دغه مؤمن خلاف کم خراب تدبیرونه وکړل الله تعالی هغه دغه ټولو نه بچ کړو او د فرعون ملګری په خپله د بدترین عذاب په چکر کې راغلل. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. د دوزخ فور دی چې سبا بیگا ولتا هغوی پیشکری کیږي او کله چې د قیامت وخت راشي نو حکم به وشي چې آل فرعون زیات سخت عذاب ته ورنه نباسي. و اذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. بیا لخ خیال وکړه د هغه وخت کله چې به دا خلک په دوزخ کې د یو بل سره جګړې کوي نو په دنیا کې چې کم خلک کمزوري وو هغوی به ځان غټ ګڼونکو خلکو ته وایي چې موږ ستاسو تابع وو نو آیا اس بدلتا تاسو د دوزخ د ور د لګې سینه مونږه بچ کړئ. قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. هغه ځان غټ ګڼونکي خلک به جواب ورکړي مونږه ټول دلته په یو حال یو او الله د بندگانو په منځ کې فیصله کړی دا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بیا بدا په دوزخ کې پراته خلک د دوزخ نوکرانو ته وایي د خپل رب نه دعا وغواړي چې زمون په عذاب کې بس د یوې ورځې کمې وکړي. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. هغوی به ترې تپوسو کړي ولی تاسو ته بس تاسو رسولان د واضح نخو سره نه درتلل. هغوی به ووایي آو راتلل به. د دوزخ نوکران به ووایي بیا خو تاسو په خپله دعا وغواړئ او د کافرانو دعا هیڅ فایده نه لري. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. یقینو کلا چی مونگا دخپلو رسولانو او مومنانو امداد د دې دنیا په ژوند کې هم خامخا کوو او په هغه ورځ به هم کوو کله چې گواهان ادریږي کله چې ظالمانو ته داغوی عذرونه هیڅ فایده نه ورکوي او پاغوی بلانت وریگی او د اوسې دود پاره با ډیر بد زید هوی په حصہ کې راځي. ولقد آتینا موسی الهدى واورثنا بنی اسرائیل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. اخر وګورئ چې مونږ موسی علیہ السلام ته لار وخودلا او بنی اسرائیل مو د هغه کتاب وارثان کړل چې هغه د عقل مند خلکو دپاره هدایت او نصیحت وو. تصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کوا دا اللہ وعدہ حق دا د خپل قصور معافی غواړه او سحر ماقام د خپل رب د هم سره داغه تسبیح کوا. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. حقیقت دا دی چې کم خلق د یو داسې دلیل نه بغیر چې هغوی ته راغلی وي د الله په آیاتونو کې جګړې کوي، نو دا هغوی په زړونو کې نور هیڅ نه دي بس لوی ده، لیکن هغوی هغه لویه ته رسیدونکي نه دي چې د کمی هغوی غرور کوي، بس په الله پورې پناه غواړه، هغه هر څه ویني او اوري. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. د اسمانونو او د ځمکې پیدا کول د انسانانو د پیدا کولو په نسبت یقینا چې زیات لوی کار دی، لیکن اکثر خلق وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. أو داك دينشي جرون أو بينا يوشانشي أو إيماندار أو صالح أو بدكار يو برابرشي، لیکن تاسو خلق دیر کم پس پوهے گئے. ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. یقینا چې د قیامت وقت راتلونکي دی، دا غیب راتلو کې هیڅ شک نشتا، لیکن اکثر خلق نه مني. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ستاسو رب وای ما تا آواز کوي زب ستاسو دعاګانی قبلوم، کم خلق چې په غرور کې زما د عبادت نه مخ اړوي هغوی به دوزخ ته خوار او ذلیل ورننوځي. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. هغه هم الله دې چې تاسو د پاره شپه جوړ کړه چې تاسو پکې آرام وکړئ او ورځې روښانه کړه. حقیقت دا دی چې الله په خلکو باندې ډېر فضل کوونکی دی، لیکن اکثر خلق شکر نه وباسي. ذلکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو فانا تؤفکون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. دغ الله چې ستاسو د پاره دا هر څه کړی دي، ستاسو رب دی، دا هر څه پیدا کوونکی دی، داغه نه سیوا بل څوک د عبادت لایق نشته، نو بیا تاسو د کم زینه په دوکه کې اچولې کیږئ دغه شان هغه ټول خلق په دوکه کې اچولې شوې دي چا چې با د الله د آیاتونو نه انکار کولو الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين هغهم الله دے جستاس دا پارے زمک دا قرار زے جوڑ کرو او برے درباندی دا اسمان گمبت جوڑ کرو او ستاسو شکلی جوڑ کرو او ډیر خاصته جوړ کړو او تاسو لای د پاکو سيزونو رزق در کړو دغه الله چې دا کارونه کوي ستاسو رب دی نو دغه د کائناتو رب د به حساب برکتونو خاوند دی هغه ژوند دی داغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشتا نو خپل دین داغه د پاره خالص کړي او هغه ته आवाज کوي ټول تعریفونه خاص د الله رب العالمین د پاره دی قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين أي نبي صلى الله عليه وسلم دي خلق تأوايا چیزخو دا هاغ هستیانو دا عبادت نا منکڑی شوی یم کمو تا چی تاسو آواز کوای او اللہ پریک دی زدہ کار کولی نشم زکا چی ما تا دا خپل رب دا طرف نا واضح نخیر آگلی دی ما تا حکم را کڑی شوی دی چیزو رب العالمین تا دا منن سرخ کتکڑم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هم ها غده چه تاسوی ده خاورینا پیدا کرده بیا ده نطفینا بیا ده وینی ده توتینا بیا ها غا تاسو ده بچی پا شکل کی راو باسی بیا تاسو لویوی د پاره د دې چې تاسو خپل پوره طاقت ته ورسئ بیا مو نور لویوی د پاره د دې چې تاسو بډاوالی ته ورسئ او په تاسو کې څوک لومبه واپس غفتلې کیږي دا ټول هر څه د دې د پاره کیږي چې تاسو خپل مقرر وخت ته ورسئ او د دې د پاره چې تاسو په حقیقت پوه شئ هو الذی یحیی و یمیت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هم هغا جند ور کون کے دے او هم هغا مرگ را وستن کے دے هغا چی دے او کار فیصلہ کوی نو بس یو حکم کوی چی شا نو هغا شی ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون تا أولد الهغ خلق چې د الله په آیاتونو کې جګړې کوي د کم زین سوک دوکه کوي هغوی دا خلک چې دا کتاب او هغه ټول کتابونه کم چې مونږه د خپلو رسولانو سره رالېږلي وو دروغ ګڼي نو ډېر زر به دوی ته پته ولګي څه وخت چې پټۍ د دوی په سټونو کې وي او زنجیرونه چې دا غې نه به نیسي او ایشېدلو اوبو ته به یې راکاږي او بیا به د دوزخ ورته ورغورځولې کېږي. ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. بیا به د دوی نه تپوسو شي چې اوس کمزی دي د الله نه سیوا هغه نور خدایان چې تاسو به شریکان جوړول دوی به جواب ورکړي ورک شو هغه زمونږ نه بلکې د دې نه مخکې مونږ هیڅ سسته آواز نه کولو دغه شان به الله تعالی د کافرانو گمراه کېدل صحیح ثابت کړي. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. دوی ته به ویلې شي ستاسو دا انجام ځکه شو چې په ځمکه کې به تاسو په ناحقه خوشحالیانې کولې او بیا به په هغې باندې غاوره وی اوس ځئ د دوزخ په دروازو ورننوځئ همیشه به هلته اوسئ ډېر خراب ځای دی د متکبرانو خلکو. فاصبر ان وعد الله حق فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کوا دا اللہ وعدہ حق دا اس کو مونگا ستا پا مخ کی دوی تا دا هاغ انجام سے حصہ اخیو چی دا کمی نئی یرو مون یا دا غین مخ کی مونگ تا دا دنیا نا واقلو په هر صورت کې با دوی خاص مون طرف ترازی. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستان مخ کی مونگا دیر رسولان لے گلی دی چی پاگی کی دزینو حالات مونگا تا تا خودلی دی او دزینو مدرتا ندی خودلی د یو رسول هم دا طاقت نه وو چې د الله د اجازت نه بغیر څه نه خراوړې وي بیا چې کله د الله حکم راغې نو د حق مطابق فیصله وکړې شو او په هغه وخت کې غلطکار خلک په نقصان کې پریوتل. الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. هغهم الله دے چستاس دپارے دا گزیدون کی زناور جوڑ کری دی د دې غرض لپاره چې په هغه کې تاسو په زینو باندې سورلای وکړی او د زینو غوښه وخورئ او په هغه کې ستاسو لپاره نورې هم ډېرې فائدې دي دا غې نه تاسو دا کار هم اغستی شئ چې ستاسو په زړونو کې کم ځای ته د تللو حاجت وي هلته پرې ځان ورسوئ په سارو باندې هم او په کشتۍ باندې هم تاسو سوارو ګرځولي کېږئ الله د خپلې نښې تاسو ته ښیي اخر تاسو به د هغو د کمو کمو نښو نه انکار کوئ. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. نؤايا دوی پس مکه کی ګرځې دلی ندی چې د هغه خلکو انجام ورته په نظر راغلی وي کم چې د دوی نه مخکې تیر شوی دی. هغوی د دوی نه په شمار کې زیات وو، د دوی نه زیات طاقتور وو، او پس مکه کې د دوی نه زیاتې شانداری نخې پرېښودلی وې. کومه ګټه چې هغوی کړې وه اخر د هغوی سو په کار راغله. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کلچی داوی رسولانو هغوی تا واضح دلائل راوړل نو هغوی هم په هغه علم کې مشغول پاتې شو کم چې داغوی سره وو، او بیا هم په هغه سیس کې راګیر شو چې په کم پوری به ټوخی کولې. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. هر کله چې هغوی زمونږ عذاب ولیدو نو چغې کړې چې مونږ یو الله اومنو او انکار کوو د هغه ټولو معبودانو نه کم چې به مونږ د هغه سره شریکول. فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت فی عباده وخسر هنالك الكافرون. لیکن زمون دا عذاب دلی دون رستو داوی ایمان هاوی له هیڅ فائدہ ورکولی نشوا، زکا چې دا د الله مقرره قاعده ده چې همیشه داغه په بندگانو کې جاری پاتې شوی ده، او په دغه وخت کې کافران په تاوان کې راغلل.